Promocji. Skręć na stację BP. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Była polska premier nie pokieruje komisją zatrudnienia Europarlamentu. Przegrała drugie głosowanie. Nie będzie dodatkowego terminu przesłuchania Donalda Tuska przed VAT-owską komisją śledczą. Amerykanie świętują 50. rocznicę lotu na Księżyc załogi Apollo 11. Drugi start i druga porażka. Beata Szydło nie dostała wymaganego poparcia do objęcia stanowiska szefowej Komisji Zatrudnienia w Parlamencie Europejskim. Za jej kandydaturą głosowało 19 deputowanych, przeciw było 34. Obrady komisji przełożono na poniedziałek. Decyzja o tym, że Beata Szydło ponownie będzie kandydowała na przewodniczącą komisji, została ogłoszona kilkadziesiąt minut przed głosowaniem. Tuż po przegranym głosowaniu Beata Szydło mówiła, że martwi ją łamanie wartości, które budują wspólnotę. To nawiązanie do wcześniejszych ustaleń grup politycznych, zgodnie z którymi funkcja przewodniczącego Komisji Zatrudnienia powinna przypaść konserwatystom, do których należy Prawo i Sprawiedliwość. Ja jestem być może jedną z niewielu osób na tej sali, dla której te prawdziwe wartości europejskie są bardzo ważne. Według Agnes Junkerius z grupy socjaldemokratów wynik głosowania nie powinien dziwić, bo, jak mówi, Polska za rządów PiS-u nie szanuje europejskich wartości, a Beata Szydło jako premier sprzeciwiała się wielu propozycjom komisji, której chciała przewodniczyć. Jeśli zaproponowany zostałby drugi kandydat z ramienia partii PiS, to myślę, że po głosowaniu zobaczylibyśmy taki sam wynik. Kolejny termin głosowania nie jest jeszcze znany. Nie wiadomo też, kto będzie kandydatem. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Dziś ważne głosowanie na forum całego Europarlamentu. Chodzi o wybór Ursuli von der Leyen na szefową Komisji Europejskiej. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówi, że ma nadzieję, iż kandydatura Niemki zostanie zatwierdzona. Myślimy, że jest pewna szansa na sprawne działanie Komisji Europejskiej pod jej przewodnictwem. Wiadomo, że Polska pozytywnie jest nastawiona do tej kandydatury i to jest artykułowane przez premiera i przeze mnie, także mam nadzieję, że ten wynik będzie pozytywny. Wynik głosowania wciąż jednak nie jest przesądzony. Większość frakcji jest podzielona. Świadek Donald Tusk nie stawi się dziś przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u. Szef Rady Europejskiej jest bardzo zajęty, napisał pełnomocnik Tuska, usprawiedliwiając jego nieobecność. Kolejnego terminu na dokończenie przesłuchania byłego premiera prawdopodobnie nie będzie, zapowiedział szef Komisji Śledczej Marcin Horała z PiS-u. Przypomniał, że to ostatni tydzień na przepytywanie wezwanych. To niezwykle byłoby trudne i kłopotliwe. Musimy zakończyć pracę przed końcem kadencji. I też muszę przyznać, że w mojej ocenie ta sprawa jest już dosyć dobrze zbadana, nawet bardzo dobrze. Wiele wątków, prawie wszystkie już są właściwie zamknięte i ten raport będzie można przygotować. Posłowie rozpoczęli pracę w lipcu ubiegłego roku. Ministerstwo Edukacji ma dziś ogłosić, ile jest jeszcze wolnych miejsc w szkołach średnich. Walczy o nie podwójny rocznik, absolwenci gimnazjów i ośmioletnich podstawówek. Dziś pierwszy etap rekrutacji kończy się m.in. w Warszawie. Dziś kandydaci m.in. z Warszawy, Wrocławia, Katowic czy Kielc będą mogli sprawdzić, czy dostali się do wymarzonej szkoły średniej. Poszczególne miasta mają różne terminy publikowania list przyjętych kandydatów. Ministerstwo Edukacji Narodowej ma dzisiaj wstępnie poinformować, gdzie są jeszcze wolne miejsca. W ubiegłym tygodniu podczas spotkania z dziennikarzami minister edukacji Dariusz Piątkowski zapewniał, że dla nikogo nie zabraknie miejsca w szkole średniej. Każde polskie dziecko znajdzie miejsce w szkole średniej. Musi tylko tak, jak i w poprzednich latach, przejść cały etap rekrutacji. Wcześniej pierwszy etap rekrutacji do szkół średnich zakończył się m.in. w Krakowie, Lublinie, Olsztynie i Gdańsku. Kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się do wybranych szkół, wezmą udział w rekrutacji uzupełniającej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. 70 dodatkowych pociągów zabierze fanów festiwalu Poland Rock. Składy wyśle 5 przewoźników kolejowych. Mirosław Skubiszyński z PKP PLK mówi, że poza dodatkowymi połączeniami 12 pociągów spółki PKP Intercity przejeżdżających przez Kostrzyn nad Odrą zostanie wydłużonych o kilka wagonów. PKP Intercity wzmocni 12 swoich relacyjnych pociągów przejeżdżających przez Kostrzyn w sumie na liczbę 37 dodatkowych wagonów. Poland Rock Festival odbędzie się od 1 do 3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą. Imprezę organizuje Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To podziękowanie dla wolontariuszy za zimową zbiórkę. Stany Zjednoczone świętują 50. rocznicę lotu na Księżyc załogi Apollo 11. W misji wzięły udział 3 osoby, 2 stanęły na Srebrnym Globie. Zaplanowano pokazy, spotkania z astronautami i konferencje. Dokładnie 50 lat temu z centrum Kennedy'ego na Florydzie wystartowała rakieta Saturn V, która wyniosła w przestrzeń kosmiczną pojazd Apollo 11. Na jego pokładzie znajdowało się dwóch astronautów, Neil Armstrong i Buzz Aldrin. 4 dni później obaj stanęli na Księżycu, co na ekranach telewizorów oglądały setki milionów widzów na całym świecie. Misja Apollo 11 przeszła do historii jako jedno z największych osiągnięć ludzkości. Z okazji 50-lecia misji Apollo 11 w Stanach Zjednoczonych odbywają się setki rocznicowych imprez. W Centrum Kosmicznym Kennedy'ego przewidziano m.in. spotkania z astronautami i koncert brytyjskiej grupy Duran Duran. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Jan Kałucki. Dziś do kraju wrócą brązowi medaliści siatkarskiej Ligi Narodów. 5 zawodników od razu pojedzie do Zakopanego, by tam kontynuować przygotowania do kolejnych wyzwań. To Karol Kłos, Bartosz Kwolek, Bartosz Bednosz, Maciej Muzaj i Łukasz Kaczmarek. Nasi siatkarze nie będą się nudzić. Za nieco ponad 3 tygodnie turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich, a wcześniej towarzyski mecz z Holandią i memoriał imienia Huberta Jerzego Wagnera. Nieco więcej odpoczynku mają kolarze, aczkolwiek zawodnicy rywalizujący w Tour de France mają jedynie 24 godziny wolnego. Dziś na trasie Wielkiej Pętli dzień przerwy, a jest po czym odpoczywać. Kolarze przejechali już ponad połowę dystansu tegorocznego turu. Za nami 10 etapów prowadzi Francuz Julien Alaphilippe. Najlepszy z Polaków, Michał Kwiatkowski, jest 46, ale jak zwykle wykonuje gigantyczną pracę w peletonie. Wczoraj Polak razem z kolegami znakomicie jechał na rantach i przyczynił się do tego, że faworyci pogubili cenne sekundy. Czas, jaki stracili Thibaut Pinot, Mikel Landa czy Jakob Fluxgang, mogą okazać się kluczowe dla losów całego wyścigu. Michał Kwiatkowski był jednym z najbardziej zapracowanych kolarzy podczas szalonej końcówki etapu. Kluczowe było ostatnie gdzieś tam kilkadziesiąt kilometrów i tam trzeba było na tych wąskich dróżkach być z przodu, być całą drużyną i starać się nie zgubić, więc trzeba też wiedzieć, kiedy się dobrze ustawić, nie tylko próbować cały czas być z przodu, ale też może się zachowywać w odpowiednich sytuacjach. Wielu kolarzy z generalki gdzieś tam się zgubiło, że tak powiem, na tych rantach, więc znaliśmy do samego końca, nie oglądając się za siebie. Dawaliśmy z siebie wszystko, Egan, jak i G. byli z przodu, więc ja tak naprawdę nie oglądałem się, tylko każdą zmianę dawałem na maksa i przyjechałem, jak to się mówi po kolarsku, na rzęsach do mety. Michał Kwiatkowski przyjechał na rzęsach. Czekaj, bo już się pogubiłem. Na rantach jeździli, na rzęsach jeździli. Co tam się dzieje? No widzisz? Nie widzę właśnie. Ja tego w ogóle nie widzę. A widzi pan. Na rantach to jest takie ustawienie w kolarstwie. To jest bardzo... Że tam z brzeszku. Z brzeszku, jak wieje wiatr, to... Na siebie jednocześnie blokujesz tych innych kolarzy i sprawiasz, że tamci tracą, a koledzy z teamu mają przewagę i dlatego koledzy z teamu Michała Kwiatkowskiego zajmują w generalce kolejno drugie i trzecie miejsce, więc dobrze, naprawdę... to już wiemy teraz rzęsy. O, to trudniejsze, dobrze. Słuchaj, o słowniku kolarskim możemy pogadać za godzinę, bo naprawdę jest o czym rozmawiać. W każdym razie na trasie tegorocznego turu jest bardzo ciekawie. Interesująco też wygląda tegoroczne piłkarskie okno transferowe. Bramkarz młodzieżowej reprezentacji Polski, Kamil Grabara, został wypożyczony do spadkowicza Premier League Huddersfield. Ciekawie jest też na naszym podwórku, bo Paweł Brożek podpisał nowy kontrakt z Wisłą Kraków. Kolejny sport w Trójce już, jak wspomniałem, za godzinę. Tam między innymi też o Katarzynie Węgrzyn i Samuelu Kuczyńskim. Nasi młodzi reprezentanci wywalczyli złote medale na Mistrzostwach Świata Juniorów w tenisie stołowym. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz o pogodzie. Przygotuj się za godzinę, bo będą pytania. Dziś na zachmurzenie umiarkowane okresami duże, przelotne opady deszczu, głównie w północnej połowie kraju. Na północnym wschodzie, północnym Mazowszu, Kujawach, Pomorzu również mogą wystąpić burze, w trakcie których na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie prognozowana suma opadów wyniesie 15 mm. Temperatura maksymalna od 17-18 stopni to na północnym wschodzie oraz w Kotlinie Kłodzkiej, od 20 do 22 na przeważającym obszarze kraju do 23, a nawet 24 na południowym wschodzie oraz krańcach północno-wschodnich. Tak będzie w ciągu dnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.

Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pines? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing tough? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, nothing is Dzień dobry panu. Dzień dobry. Kłaniam się panu, serdecznie się panu kłaniam. Można się serdecznie ukłonić? Właśnie mówiąc szczerze, nie wiem. Nisko ale można. Ale co do serdeczności i szczerości pana ukłonów, nie mam żadnych wątpliwości. Witam pana serdecznie, kłaniając się nisko. O, właśnie, to jest piękne. Ja też bym się ukłonił nisko, ale mam mikrofon przed sobą nie wolno. I mogę mu się uderzyć. Tak, to jest duża sztuka, wie pan, że ja tak boki. Boczki. A, tak bokiem. Tak boczkiem. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Panie doktorze, jest pytanie od bezimiennego słuchacza. Słucham z niecierpliwością. Bezimienny słuchacz pyta o to, jaka jest największa galaktyka we wszechświecie? Nie wiem, to znaczy w tym sensie nie wiem, że wszechświat się przecież rozszerza i się rozszerza coraz szybciej. Coraz więcej galaktyk nie tyle ginie, ile... Przestajemy je obserwować, znaczy przestajemy je widzieć. Gdzieś tam za horyzont, ten, który jesteśmy w stanie zauważyć, za horyzontem znika. Natomiast z tych, które są, z tych, które widzimy, wydaje się, jest taka galaktyka IC-1101. Myślałem o niej od samego początku. Tak pan podejrzewał, że to o nią chodzi? Że to ta I ona IC. Jest rzeczywiście gigantyczna. Ma kilkaset razy więcej gwiazd niż nasza. Nasza ma około 300, może 350 miliardów gwiazd, więc ta ma kilkaset razy więcej niż nasza. Jest też kilka tysięcy razy cięższa niż nasza i ma średnicę, nasza ma średnicę nieco większą niż 100 tysięcy lat świetlnych. A gdyby ją porównać z tamtą, to ta nasza to jest jakieś 1,6 średnicy tamtej. Czyli jest gigantyczna, może także dlatego, że nasza galaktyka jest raczej niewielka. Ale są mniejsze od naszej? Są mniejsze od naszej, ale wydaje się, że jest ich niewiele. To znaczy nasza... Nie szkodzi. To nawet lepiej. Chodzi tylko o to, żeby nie być ostatnim tak wszędzie. Ale też nie być takim największym. Tak, nie. To w każdym razie jesteśmy raczej w tej takiej grupie średnio niskiej. Takie lekko półśrednio. Takie piórkowo, lekko kogucie. Papierowo-słomkowa. Jakoś tak. I to dobrze. Pewnie, że to dobrze, bo gdybyśmy byli w bardzo dużej galaktyce, to moglibyśmy mieć pewne kłopoty. Tak, bo dużo czasu zabiera, żeby z jednego końca na drugi. Tak. Zupełnie niepotrziebnie. Tymczasem w naszej to po prostu już tam jesteśmy. Tak. Prawda? Tak, jak najbardziej tak. I to dotyczy też naszego Słońca, które też jest raczej takie piórkowo, średnio papierowe. A ja je lubię. Ja też je lubię. Pan przypomnij tylko tę największą IC. IC 1101. IC to jak Intercity, nie?

now? Where do we go? Mam wrażenie, że słuchasz ze 2 kilometry przebiegu. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Krzysztof Zyblewski. Beata Szydło ponownie nie została wybrana na stanowisko przewodniczącej Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego. W drugim tajnym głosowaniu była premier nie zyskała wymaganego poparcia. Przeciw było 34 posłów, za 19 dwóch wstrzymało się od głosu. Wendeta za utrącenie kandydatury Fransa Timmermansa na stanowisko szefa Komisji Europejskiej trwa. Tak oceniła to europosłanka Beata Mazurek z PiSu. Pytana, jak dziś zagłosuje frakcja europejskich konserwatystów i reformatorów w sprawie kandydatury Ursuli von der Leyen na stanowisko szefowej komisji, odpowiedziała, że skoro nie została dotrzymana umowa, jak i na poprzednim głosowaniu, to dziś też nie musi być dotrzymana. Ministerstwo Kultury czeka na oddelegowanie przedstawicieli Gdańska do Komitetu Budowy Muzeum Westerplatte. Wiceminister Jarosław Sellin mówi, że wciąż nie ma odpowiedzi i dodaje, że rząd jest gotowy do współpracy. Współautor specustawy, poseł Kazimierz Smoliński, nie wyklucza z kolei, że miasto nadal będzie właścicielem terenu kopca i stojącego na nim pomnika obrońców Wybrzeża. Specustawie, którą ponownie zajmie się Sejm, sprzeciwiają się władze Gdańska. Prezydent Aleksandra Drulkiewicz zaproponowała przekazanie gruntów w zamian za współtworzenie przez miasto nowego muzeum. Prezydent Litwy z pierwszą zagraniczną wizytą po objęciu stanowiska przyjeżdża do Polski. Gitanas Nauseda spotka się z prezydentem, premierem, marszałkami Sejmu i Senatu oraz prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Według kancelarii litewskiego prezydenta wizyta w Warszawie jest potwierdzeniem, że Litwa i Polska pozostają nie tylko najbliższymi sąsiadami, ale także bliskimi sojusznikami. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Rząd zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu projektem obniżenia podatku PIT z 18 do 17%. Projekt obniżenia podatku PIT dotyczy wszystkich, których przychody mieszczą się w pierwszym progu podatkowym, czyli nie przekroczą 85 520 zł. Wyjaśnia Paweł Jurek, rzecznik Ministerstwa Finansów. Ta obniżka podatku dotyczy dokładnie wszystkich, bez względu na to, czy pracujemy na etacie, czy wykonujemy dzieło, zlecenie, czy też prowadzimy na przykład jednoosobową działalność gospodarczą. Krótko mówiąc, będzie to obniżka podatku w pierwszej skali podatkowej o 1 punkt procentowy. Oprócz obniżenia podatku PIT, projekt zakłada podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Jeśli koszty uzyskania przychodów nam rosną, to oznacza, że finalnie mamy mniejszy podatek do zapłacenia. I w tym projekcie ustawy także przewidujemy zwiększenie kosztów uzyskania przychodów przynajmniej o 100%. Posiedzenie rządu rozpoczyna się około 10, a zatem po południu poznamy dalsze losy projektu. Coraz bliżej rozstrzygnięcia przetargu na przekop Mierzei Wiślanej. Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie pierwszego etapu prac złożyła belgijska spółka NVBESIX SA ze spółkami NDI SA oraz NDI Spółka z o.o. Oferta wynosi ponad 992 miliony, poinformowali wczoraj przedstawiciele Urzędu Morskiego w Gdyni. Teraz komisja przetargowa zajmie się oceną podmiotową wykonawcy. Przypomnijmy, że kanał żeglugowy przez Mierzei Baleję Wiślaną ma mieć około kilometra długości i 5 metrów głębokości. Według Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nowa droga wodna poprawi dostęp do portu w Elblągu i umożliwi swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku z pominięciem kontrolowanej przez Rosję cieśniny Piławskiej. Ponad 190 miliardów złotych zainwestowano w specjalnych strefach ekonomicznych od początku ich istnienia do końca ubiegłego roku. Wynika z danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Na koniec grudnia 2018 roku w strefach zatrudnionych było prawie 380 tysięcy osób. Największe inwestycje prowadziły firmy motoryzacyjne, producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych i wyrobów metalowych. Zainwestowany kapitał pochodził głównie z Polski, Niemiec, Holandii, Luksemburga i USA. Specjalne strefy ekonomiczne istniały od 1994 roku do 2018. Było ich 14. 30 czerwca ubiegłego roku na mocy nowej ustawy cały obszar Polski stał się specjalną strefą ekonomiczną. Na rynku walut nieznaczne zmiany. Euro kosztuje 4,26 zł, dolar 3,78, funt brytyjski 4,73, frank szwajcarski po 3,84 zł. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane, ale okresami także duże, przelotne opady deszczu, głównie w północnej połowie kraju, na północnym wschodzie, północy Mazowsza, na Kujawach, a także na Pomorzu Gdańskim również burze, w trakcie których na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie może spaść 15 mm deszczu. Temperatura od 17-18 stopni na północnym wschodzie, a także w Kotlinie Kłodzkiej, od 20 do 22 na przeważającym obszarze kraju, do 23-24 na południowym wschodzie, a także krańcach północno-zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cudze chwalicie? Nasz kraj obfituje w aż 550 lokacji zamkowych i mamy taką krainę wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku. Na szczycie jednego z takich wygasłych wulkanów wzniesiony został w czasach średniowiecza zamek. Stają nagle mury jak z baśni. Jeśli znają Państwo równie ciekawe miejsca w Polsce, zachęcamy do podzielenia się zdjęciami na stronie polskieradio.pl/trójka. Cudze chwalicie. Cykl o tym, jak fascynujący potrafi być nasz kraj. Na antenie Trójki w wakacyjne wtorki i czwartki o 8.50. Zaprasza Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak owoce to morza. A jak konto to z możliwością płacenia w 180 walutach bez prowizji. Otwórz konto Intensive. mBank. Bądź bogatszym. To nie jest oferta. Szczegóły o koncie Intensive dostępne są na mbank.pl/więcej. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl/słowniczek. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie ósma. She packed my bags last night, pre-flight. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Zaprasza Piotr Metz. Utwór Song for a Guide zamykał album A Single Man, wydany 28 listopada roku 1978 w Wielkiej Brytanii i 4 miesiące później w Stanach Zjednoczonych. Poruszające okoliczności jego powstania Elton John opisał na okładce singla. Na fortepianie gram występując. Nie gram w domu, bo koncerty mi wystarczają. Uwielbiam grać w studio, komponując. Nie gram w domu, chyba że moi chłopcy mnie poproszą. Elton John i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. Zapraszam oczywiście na jutro. To też było takie tempo na ponad 5 minut biegania. Może nawet lepsze niż to poprzednie. Za 17:08. Zapraszamy do Trójki. Od wczoraj działa infolinia, której konsultanci pomagają pacjentom w wyszukiwaniu brakujących leków. Uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia numer obsługują pracownicy NFZ-u i Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Informacje są uaktualniane na bieżąco, ale dla pewności przed wyjściem do apteki warto do niej jeszcze zadzwonić. Numer telefonu otrzymamy na infolinii. Narodowy Fundusz Zdrowia, dzień dobry. Dzień dobry. Z jakiej miejscowości pani? Z Warszawy. Mhm. Przeciw cukrzycy. 60 tabletek czy 30? Wolałabym 60 już w takiej sytuacji. 60 tabletek. Przeczytam. Kłobucka, Krucza, Świętokrzyska. Czy konkretnie w pana aptece jeszcze są jakieś braki? Są. Sytuacja widać, że się poprawia, bo pokazują się nowe dawki leku na tarczycę czy cukrzycowych, tak. Magister Grzegorz Kasprowicz, Apteka Fabryczna w Warszawie. Dzisiaj rano udało mi się na przykład 20 opakowań jednego z tych brakujących leków zamówić. Natomiast jeszcze są braki. Lek na nadciśnienie. Pacjenci go poszukują. Tutaj zamiennika niestety żadnego nie ma. Trzeba poza Warszawę jechać. Dzień dobry, infolinia o dostępności leków. Już sprawdzamy Kraków. Nazwa leku. Ma pani opakowanie? Jaka dawka? 50 czy 75? Już pani mówię, sekundkę. Apteka Pszczółka, ulica Dietla 77. Podam pani telefon. Najwięcej telefonów było rano, to znaczy w momencie, kiedy uruchomiono infolinię. Tak mówią panie konsultantki. Rzeczywiście infolinia samego rana cieszy się dużym zainteresowaniem. Andrzej Troszyński, rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia. Taki jeden konsultant z pracujących 30 setki tych telefonów odebrał. Niemniej też obserwuję malejące zainteresowanie. Są już przerwy między jednym telefonem a drugim. Czasami jest tak, że mamy jeszcze odłożone, ale wiadomo, że jak się dużo mówi, że leków nie ma, to każdy się denerwuje. Większość tych leków jest już w hurtowniach bądź w drodze do hurtowni. W związku z tym w najbliższym czasie będą również w aptekach. Jest taka możliwość zamawiania po prostu w aptece leku i jak już jest w hurtowni, apteka go zamówi. Również telefonicznie? Ja myślę, że apteki realizują zamówienia również telefonicznie, jakkolwiek podstawą wydania leku jest recepta. W jakich sytuacjach muszą państwo odesłać do lekarza? Sytuacje takie już wyjątkowe, wtedy kiedy nie ma właśnie odpowiednika na polskim rynku, nie ma niższej dawki, wtedy musimy odesłać do lekarza, bo my sami nie możemy zaordynować po prostu innego leku. Może zastąpić lekarz innym lekiem i wtedy jest kwestia ustalenia i dawki, tak. I jak brać. Tego nie zrobi farmaceuta. Tak. Jeżeli chodzi o leki na przykład przeciwcukrzycowe, należy dać preparaty krótko działające. Doktor Hanna Białecka-Banaś, przychodnia DragMed w Warszawie. Poinformować pacjenta o tym, jak one działają, że powinien robić częstszą kontrolę cukrów. Dużo kobiet w Polsce młodych choruje na niedoczynność tarczycy. Tutaj też był problem, ale można było kupić dawkę leku setkę, 0,75. Ktoś przyjmuje 50. Czy może sobie wziąć setkę i podzielić ją na pół? Każdy lek tak można sobie przepiłować. Nie wszystkie tabletki można dzielić, ale można dzielić i jeżeli ktoś potrzebował 50, to setkę może dzielić, ale tak zwane dawki pośrednie 88 mikrogramów, 112 mikrogramów, jeżeli tych dawek brakowało, no to tu był problem, ponieważ setki się nie da podzielić, żeby była 88. Można większą dawkę, mniejszą połączyć, będzie wtedy troszkę mniej i w którymś dniu tygodnia dołożyć troszeczkę hormonów, no to wtedy już to musi raczej lekarz zrobić. Infolinia jest czynna od 8 do 18 i tak będzie do momentu, kiedy sytuacja na rynku leków się nie poprawi i nie uspokoi. Pierwszy dzień jej funkcjonowania obserwowała Ewa Dudzińska. Gdyby ktoś z państwa chciał zapisać ten numer infolinii bezpłatnej, to przypominamy 0800 190 590 800 190 590, to jest właśnie ten numer. Za 13 minut 8. Wspominałem po 6, że wczoraj wpadł do pokoju 137 niedźwiedź i powiedział, że jest dobre i na rano, i że będzie dobrze grało. No to sprawdzamy. Powiedzcie niedźwiedziowi, że ma na sumieniu biegacza. Ogień. Tak, ogień, rzeczywiście, zdecydowanie. Tu jeszcze pan Zbyszek napisał, takie hałasy i niedźwiedź pan kogoś pomylił wchodzącego do pokoju z panem Markiem. To był niedźwiedź. Oczywiście, że był niedźwiedź. Przyszedł i powiedział, że dobrze gra. I to myślę, że państwo rozpoznali po głosie. Ed Sheeran. Myślałem, że niedźwiedź. Ed Sheeran śpiewał. I ten drugi ancymon, Bruno Mars. Tylko nie wiem, który był który. Muzyczny rozkład jazdy. I tak sobie myślę, że Ed Sheeran od początku tak nie mógł? No, może no. Nikt mu nie powiedział. Może nikt mu nie powiedział. Przyszedł niedźwiedź i powiedział, zarządził. Tak trzeba. Bartek Gil. Dzień dobry. Dzień dobry. Był Freddy, jest Elton, a zaraz będzie jeszcze Elvis. Baz Luhrmann pracuje nad biograficznym filmem o Elvisie Presleyu. Właśnie udało mu się znaleźć aktora, który wcieli się w rolę muzyka. To Austin Butler, znany tym, którzy widzieli Pewnego razu w Hollywood, Truposze nie umierają, czy Pamiętniki Carrie. 27-latek jest nie tylko aktorem, ale gra też na gitarze i pianinie oraz śpiewa. Film skupiać ma się nie tylko na karierze, ale też na relacji gwiazdy oraz jego menadżerem Tomem Parkerem, a w tej roli zobaczymy Toma Hanksa. Baz Luhrmann wyreżyserował wcześniej Roma i Julię, Moulin Rouge czy Wielkiego Gatsby'ego. Zachodziły zatem słuszne obawy, że w roli Elvisa będzie chciał obsadzić Leonardo DiCaprio. All those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. Trochę się zasłuchałem, ale też się trochę zapatrzyłem, wie pan, bo sobie znalazłem... Na Elvisów dwóch? Dwóch Elvisów znalazłem w internecie zdjęcia i powiem panu, że pan Austin w podobie. Bardzo w podobie. To pana piękne oko widzi to podobieństwo. Może tak być. Jack White udzielił wywiadu magazynowi Rolling Stone, gdy rozmowa zeszła na należącą do White'a wytwórnię Third Man Records. Padło pytanie, jaką radę dałbyś młodym muzykom, którzy przychodzą do Third Man? Odpowiedź może zniechęcić tych, którzy szukają łatwego sposobu na sławę. Wiem, że gdybym miał usłyszeć muzyka narzekającego, to nie byłbym pod wrażeniem. Bycie artystą oznacza, że musisz pracować bardziej niż wszyscy inni. To odpowiedzialność. 24 godziny na dobę. Ja myślę o tym przez cały dzień. Jeśli jeszcze tego w sobie nie masz w takim stopniu, że jest to poza twoją kontrolą, to nie wiem, co mam ci powiedzieć. Zapytany o nowych wykonawców, którzy dają mu jakąś nadzieję, wymienił, uwaga, uwaga, The Hives, The Black Keys, Vampire Weekend i 21 Pilots. Debiutancka płyta The Hives ukazała się 22 lata temu, The Black Keys 17, Vampire Weekend 11, a 21 Pilots 10. Zatem o nowej muzyce Jack White zdaje się mieć średnie pojęcie. I jeszcze na pytanie o to, co sądzi o zespole Greta Van Fleet, krytykowanym za kopiowanie starych wykonawców bluesowych i rockowych, jak przecież kiedyś krytykowano White'a, odpowiedział. To trzej polscy bracia z Funkenmouth w Michigan. Myślałem, że to żart. Pamiętajmy tutaj o polskich korzeniach, czeka White'a. Oczywiście. Ale to bezsprzecznie ekscytujące zobaczyć młodych ludzi grających rock'n'rolla. Ten chłopak ma naprawdę super głos. Im bardziej będzie brzmiał po swojemu, tym lepiej. Na początku, gdy zaczynałem grać, ludzie mówili, on brzmi jak Robert Plant. Jak będziesz szedł przed siebie, cały ten syf zostanie za tobą. Coś mi podpowiada, że za chwilę usłyszymy pana brata, jednego z trzech braci. Pana Kiszkę? Tak, brata Kiszkę. No bo skoro już jesteśmy przy Grecie Van Fleet, to raptem jesienią ubiegłego roku ukazał się debiutancki album Anthem of the Peaceful Army, ale oni już mają plany, żeby wydać drugą płytę przed końcem tego roku. Nie ma jeszcze żadnych oficjalnych deklaracji, ale bracia Kiszka mówią, że należy spodziewać się Grety zupełnie innej niż do tej pory. Pracujemy nad czymś zupełnie innym, mówi Jake Kiszka. Myślę, że to kolejny krok w ewolucji tego, co chcemy robić, wtóruje mu chyba nie do końca poprawnie gramatycznie brat Sam. Wprowadzamy więcej dźwięków, więcej brzmień, chyba więcej muzycznych stylów i robimy krok w kierunku filmowym. Greta, słuchaliśmy pana Eda, tak mocniej troszkę. No dzień dobry panu, no proszę pana, no ładne tatko, no takie siarczyste łojenie u pana Eda, no musiał chłop zmienić dietę jak nic, co najmniej dietę, ale niech tak je dalej, niech tak je. Niech je, niech je. A panowie Kiszka wracają. Mama? O! Zapraszamy